bumblebee. But a bad bumblebee, ba ba dum bo. Da dee dum dee. Da da da dum da. Hey, everyone. Thank you.